Żyjemy w świecie pięknych twarzy, młodych ciał, ciał, ciał. Każdy chce się uposażyć, wciąż by brał, brał, brał. Mogę ci pokazać drugą stronę lustra i całkiem możliwe, że i świat ze mną spluskasz ci. Witamy w świecie pięknych twarzy, młodych ciał, ciał, ciał. Każdy chce się uposażyć, wciąż by brał, brał, brał. Mogę ci pokazać drugą stronę lustra i całkiem możliwe, że i świat ze mną spluskasz. Wirtualny świat miesza mi w realu. Jakiś falus podszywa się pode mnie bez żalu. Z moją twarzą w sieci pragnie sukcesu, ale świat wcale nie jest gotowy na dwóch mesów. Hipsy chcą coś nudzić, skończ smucić. Czekam aż znajdziesz dom, jaki ty tam wrócisz. Siedzi taki antymon, wymądrza się. Chce być artystą, lecz pensja go nie urządza, więc nie zostaje nim plastikowa pijacz. Ja choć czasem nie dojadam, zawsze dopijam. Chodzę do kina, nie ściągam filmów, ściągam maski. Nie myślę po amerykańsku, nie mam godła w paski. Mam 160 IQ, za to mam rację. Ta, która ponoć tyle miała, przeszła operację. Silikon zali jej do głowy, a po wszystkim pocięli mózg na pół kule i wszczepili w cycki. Mówię głośno to, co wszyscy myślą. Sorry, nie wszyscy, ci, którzy myślą szybko. Skromny? Skromny byłem na debiucie. Trzymam pałę w kobiecie, ty chyba masz bój w hucie. Witamy w świecie pięknych twarzy, młodych ciał, ciał, ciał. Każdy chce się uposażyć, wciąż by brał, brał, brał. Mogę ci pokazać drugą stronę lustra i całkiem możliwe, że i świat ze mną spluskasz ci. Wstaję skacowany, wiem, że suszę metkę. Zamień pierwsze litery, skumaj, piję jak przedtem. Przeciągam się, rozglądam po klipce. Nie stać mnie dziś na homara, może stać na pizzę. I wiesz, kocham wolność, nie dać jej Mastercard. Życie ma smak, jeszcze jak jest fart. Jeszcze jak jest jedna z dam, które pierwiastek kobiecości dodają do rozmów, nie tylko do ciastek. To mam siłę, by przywitać ten świat coraz bardziej, a ja po prostu mam. Tak, tu telewizja publiczna jest jedynie jak dom. Cała emisja jedynie na złom. Piosenkarki niech swój punkt widzenia nakreślą, bo wiem tylko, że kochają i jak tęsknią. Piękne instrumenty, sentymenty. Uprasza się o treść, na razie przynosi okręty. Witamy w świecie pięknych twarzy, młodych ciał, ciał, ciał. Każdy chce się uposażyć, wciąż by brał, brał, brał. Mogę ci pokazać drugą stronę lustra i całkiem możliwe, że i świat ze mną spluskasz. Myślę jasno, choć czasem niestety fiutem. Jem zatrute jabłko Ewy i stu innych truchen. To moja słabość, gdyby ten ptak był pod ochroną, też bym włożył mu kaptur na łeb, by łatwiej ochłonął. Eks kochanki, mistrzyni nierządu. Jedna mocno mi pomogła przy podwyżce cen prądu. Odwiozłem, pilnowałem, zadbałem o kwit. Nie jestem szowinistą, wiem jak działa pimp. Wydaję piątą płytę, a mój rap czwarty. Przyznaj, wciąż jest niegłupi jak Dąb Bartek. Mam bliznę na czole jak Harry Potter. I co, że nie mam mioteł? Od zamiatania mam flow. Ludzie chcą moich ran, chcą się przy nich znaleźć. Bo gdy mnie skaleczą z żył, popłynie sam talent. Melanżuję, póki nie zacznę pluć krwią. Gdzie moi ludzie są? Witamy w świecie pięknych twarzy, młodych ciał, ciał, ciał. Każdy chce się uposażyć, wciąż by brał, brał, brał. Mogę ci pokazać drugą stronę lustra i całkiem możliwe, że i świat ze mną spluskasz ci. Witamy w świecie pięknych twarzy, młodych ciał, ciał, ciał. Każdy chce się uposażyć, wciąż by brał, brał, brał. Mogę ci pokazać drugą stronę lustra i całkiem możliwe, że i świat ze mną spluskasz ci.